lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia. Jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gdańsk oddaje hołd byłemu prezydentowi. Trwają uroczystości w 6. rocznicę śmierci Pawła Adamowicza. Po raz kolejny przełożono ogłoszenie nominacji do Oscara z powodu pożarów w Los Angeles. W serwisie też pies Walter i jego brawurowa akcja zakończona ujęciem pirata drogowego. W Gdańsku trwają uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć prezydenta tego miasta. 6 lat temu, w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Paweł Adamowicz został śmiertelnie raniony nożem przez zamachowca. W Gdańsku jest Przemysław Lis. Przemku, jak Gdańsk upamiętnia swojego zamordowanego prezydenta? Główna część obchodów tragedii odbyła się na Targu Węglowym, a więc w miejscu, gdzie 6 lat temu doszło do ataku na Pawła Adamowicza. Zebrał się tu tłum ludzi, składano kwiaty i palono znicze. Na miejscu tragedii głos zabrali także członkowie rodziny Pawła Adamowicza oraz jego następczyni Aleksandra Dulkiewicz. W tych przemówieniach ostrzegano przed nienawiścią i hejtem, które 6 lat temu doprowadziły do tragedii, ale które również i dziś stanowią poważne zagrożenie. Mówiła o tym żona zamordowanego prezydenta Gdańska, Magdalena Adamowicz. Podżeganie do nienawiści to czyste zło. To czyste zło, bo nienawiść zawsze rodzi nienawiść. Podżeganie do nienawiści nakręca spiralę nienawiści i zawsze prowadzi do tragedii. Po uroczystości na Placu Węglowym ludzie przeszli do Bazyliki Mariackiej, gdzie Paweł Adamowicz został pochowany. W tym gotyckim kościele odmawiana jest teraz modlitwa międzywyznaniowa. Jest to ostatni akt dzisiejszych uroczystości upamiętniających 6. rocznicę tragicznego zamachu. Z Gdańska Przemysław Lis, dziękuję za te relacje. W Europejskim Centrum Solidarności odsłonięto także tablicę upamiętniającą Pawła Adamowicza. Odbyła się także gala przyznania nagrody jego imienia. W tym roku laureatem został mer Kijowa Witalij Kliczko. Szefowa Komisji Europejskiej wraca do zdrowia po zapaleniu płuc. Ursula von der Leyen wraz z komisarzami będzie w Polsce 6 i 7 lutego. To przełożona wizyta, która początkowo miała się odbyć w ubiegłym tygodniu. Beata Płomecka. Z powodu zapalenia płuc Ursula von der Leyen, najważniejsza osoba w komisji, była w szpitalu, o czym sama komisja wcześniej nie informowała. Dopiero teraz rzeczniczka komisji Paula Pinio to potwierdziła. Zastrzegała natomiast, że Ursula von der Leyen nie była podłączona do respiratora ani nie przebywała na oddziale intensywnej terapii. Jej zdolność do pełnienia obowiązków nigdy nie została zakwestionowana. Szefowa komisji już w przyszłym tygodniu będzie w Strasburgu na sesji Parlamentu Europejskiego, na której premier Donald Tusk przedstawi priorytety polskiej prezydencji. Właśnie w ramach przewodnictwa na początku lutego Ursula von der Leyen z komisarzami będzie w Gdańsku na spotkaniu z polskim rządem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z powodu pożarów w Los Angeles po raz kolejny przełożono ogłoszenie nominacji oscarowych, tym razem na 23 stycznia. Poinformowała o tym w komunikacie Amerykańska Akademia Filmowa. Samo rozdanie nagród planowane jest na 2 marca. W pożarach w Los Angeles i okolicach zginęły co najmniej 24 osoby. Ogień strawił 12 tysięcy budynków. Około 3,5 tysiąca ton soli oraz 1800 ton piasku zużyło miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania w Krakowie w miniony weekend. Od piątku do niedzieli w stolicy Małopolski pracowało blisko 100% wszystkich sił MPO. To był trudny weekend, przyznaje Piotr Odorczuk, rzecznik przedsiębiorstwa. Od piątku do niedzieli, w zasadzie do końca tej nocy z niedzieli na poniedziałek, to mamy 7 milionów złotych. Cały styczeń do tej pory kosztował ponad 15 milionów złotych, prawie 16. Tyle, że ja przypomnę, że mamy styczeń, więc jesteśmy pełni optymizmu. To jest tak, że to jest zadanie, które jest określone w budżecie miasta i oczywiście te kwoty się też zmieniają, dlatego że radni zawsze uwzględniają te warunki. W poprzednim sezonie Kraków na zimowe oczyszczanie wydał w sumie 50 milionów złotych. Mógłby uciec, gdyby nie Walter. Policyjny pies doprowadził do ukrywającego się pirata drogowego. Ten uciekał przed funkcjonariuszami w Gryfinie, relacjonuje Justyna Siwarska z policji w Stargardzie. Kierujący samochodem marki Seat nie zatrzymał się do kontroli drogowej, następnie uciekał ulicami miasta, porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Po kilkuset metrach policjanci stracili go z pola widzenia. Na miejsce wezwano Waltera. Pomimo złych warunków atmosferycznych, pies od razu podjął trop i pokonując dużą odległość, doprowadził prosto po drzwi posesji, w której ukrył się poszukiwany mężczyzna. Kierowca Seata odpowie za zignorowanie próby kontroli i ucieczkę. Grozi za to do 5 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, od północy po centrum opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Miejscami opady będą marznąć i powodować gołoleć. Temperatura w ciągu dnia od -2 do +2 stopni, cieplej na wybrzeżu około 4. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizujący audycję Maciej Załęcki mówimy dobry wieczór, a będzie dobry, bo mamy dla Państwa wyjątkowy reportaż. Historię, którą chcemy Państwu dzisiaj opowiedzieć, zaczyna się 50 lat temu, gdy pewna sosnowiczanka napisała do redakcji Wiadomości Zagłębia anonimowy list. Artykuł, który powstał na jego podstawie, zatytułowano "Czy pani zagra w piłkę nożną?". Paliwem tego odważnego, przyznają Państwo, pytania były z pewnością Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej zorganizowane w Niemczech, na których Polska zdobyła brązowy medal. Polska, czyli mężczyźni. Gazeta postanowiła zacytować list i poszukać kobiet, które zechciałyby zagrać w piłkę. Zgłoszeń przybywało tak z dnia na dzień i powstała żeńska drużyna Czarne Sosnowiec. No i już za moment reportaż o tej właśnie drużynie. Zatytułowano go Czarne. Jego autorką jest Małgorzata Lahendro, zrealizował Jacek Kurkowski, a muzyka, którą Państwo usłyszą, została napisana specjalnie dla pań grających w Czarnych Sosnowiec przez Piotra Muszalskiego. Ich wielkiego fana i entuzjastę przenieśmy się zatem na stadiony, no i posłuchajmy. No, wspomnienia wracają, bo to przecież już będzie, no, 40 lat temu, to jest... Znało się każdą kępkę trawy, można powiedzieć, tutaj. W tej chwili mi się to wszystko wydaje takie małe, a wtedy mi się wydawało to bardzo duże. Tak to powiem. Sosnowicanki ruszyły prawą stroną, jest Grzybińska, właśnie już na wysokości pola karnego, dośrodkowanie w szesnastkę, Klaudia Miłek głową strzał, gol! 1-0, Czarny Sosnowiec prowadzą z AP Orlen Gdańsk, doskonale była ta akcja sfinalizowana. No i być może wpływ na to, jak grają dziś Sosnowiczanki, mają fantastyczni kibice, którzy pojawili się na stadionie. No bo przecież mamy gwiazdy pierwszego zespołu czarnych. Jest Marzena Jamrozy, jest Teresa Flisek, Jolanta Tkaczyk. Być może zobaczymy też Zofię Klim, pierwszą kapitan reprezentacji Polski. To stare wygi. Hej, hej! Można usiąść? Siadaj, możesz się. Proszę bardzo. My już możemy nawet. Pół godziny prawie przygadały. Bramkę widziałaś? No nie widziałam, bo przecież gadałyśmy z tym, z Mincy. W telewizji będziesz widzieć. Ja widziałam. Ja też widziałam bramkę. Tak? No pewnie, z główeczki tak pyk. No ale tu bramkarka nie miała szans. Z trybun się inaczej widzi. Ja cały czas grałam na prawej obronie. Także tamta strona. Czyli kto, kogo tutaj mamy? Jakie pozycje? Mamy tak, Grażyna grała na ataku, Tereska grała na obronie, Marzena grała na ataku i ja grałam na obronie. Jak to mówią, obrona zawsze się trzyma, nie? Siadamy i teraz tak, wracałam do tego diapesenia, bo nie, do tej pory nie wiesz, że ja to robiłam. Bo pierwsza drużyna Czarny Sosnowiec, to jest jeszcze lepiej widać. O. A tutaj trenerem był mój brat. O. O. Tak jak kiedyś to rodzice szli do pracy, to albo się chodziło na ryby, dużo dziewczyn chodziło na ryby też, a ja akurat zawsze z chłopakami, a chłopcy wiadomo, grali w piłkę, ja cały czas z nimi grałem w piłkę. Ale nie dawali forów. Nie, nie było takiego. Ja przecież byłam od nich lepsza przede wszystkim. To nie mogli. Żmuda, nasz bramkarz Tomaszewski, Dejna, no. Cała rodzina zasiadała przed telewizor, brało się jakieś paluszki słone, trochę coli i gryzło się paznokcie. W szkole nawet o niczym innym się nie mówiło, na podwórku o niczym innym się nie mówiło. Wszyscy się tym interesowali. Każdy starał się w jakiś sposób koszulkę biało-czerwonych gdzieś kupić, gdzieś uszyć. Jeździliśmy na Stadion Śląski, na mecze. Na tym zaczęły się w ogóle moje też takie zainteresowanie piłką, że chodziłam bratu kibicować. I to w mojej głowie postanowiło: Marzena, idź, spróbuj, może się... Nadasz, może ci się uda. Może będziesz robić to, co lubisz i chcesz. To jest Ekspres 21 sierpnia 1975 rok. Po wzmiance w Ekspresie zgłosiła się między innymi Zofia Klim z prośbą o sprawdzenie jej możliwości. Okazało się, że gra jak Pele, strzela z obu nóg, znakomicie drybluje. Jednym słowem trener z miejsca zakwalifikował ją do drużyny reprezentacyjnej w Warszawie. Za tydzień był mecz z Berlinem, dokładnie, za tydzień. Żeby zagrać w tym meczu, bo to było takie moje marzenie, grać na stadionie dziesięciolecia, jako dopiero, można powiedzieć, rozpoczynałem karierę. I przyjechałem w pierwszej kolejności się zwolnić ze ślubu swojego brata. Powiedziałem: Ziutek, ja mam taką okazję, niestety to jest w dniu twojego ślubu. To mówi: siostra, jedź. Tak powiedział. No i tak się skończyło, w oczach. Ktoś tak powiedział, a głupie baby zaczynają się bawić w piłkę, no i co one mogą z tego osiągnąć? One z tego i tak nie wyżyją, oni i tak nie wyżyją. Czarny Sosnowiec. Matko. W 77 przyjechałam do Sosnowca. Miałam robić w elektrociepłowni na Połaniec. tam świętokrzyskim. I czekałam i czekałam i nie przyszło zawiadomienie, a koleżanki tu przyjechały właśnie do Silmy, bo to była fabryka silników elektrycznych małej mocy. No i tak mnie jedna koleżanka namówiła, a przyjedź, już ci kwaterę załatwiłam, to, tamto, zrób se, porób se badania. Matko, co tam się działo, to człowiek chciał uciec od tego. Gdzieś w hotelu znalazłam te wiadomości Zagłębia, któraś z dziewczyn kupiła, czy co. No bo to były wiadomości Zagłębia i czytam, że jest nabór do klubu, żeby się zgłosić tu na Aleję Mireckiego. Mówię, kurde, dziewczyny, patrzcie. Mówię, pojechałabym zobaczyć. No i pojechałam. A dziewczyny co powiedziały? A to ty wygłupiasz się, co? A mama? Mama to była przeciwna temu. O matko, za coś ty się wzięła. Mój tata był gospodarzem, mama tak samo. Byłam młoda, to robiłam w tym. I wiem, co to znaczy charuwa. I może też człowiek chciał od tego uciec. Zobaczyć świata trochę. Tak się wtedy myślało. To była komuna jeszcze. Kurde. Tako, baba. Ferworze walki. 21. przedostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraligi Kobiet i mecz Czarnych Sosnowiec z drużyną AP Orlen Gdańsk. Sosnowiczanki na prowadzeniu 1-0. Dziś jeszcze nie zapewnią sobie brązowego medalu Mistrzostw Polski, ale w przypadku zwycięstwa bardzo przybliżą się do tego wielkiego sukcesu. Ale popatrz, w Gdańsku nigdy nie było drużyny. Była w Gdyni. Dzisiaj to tak samo jak męskie. Ekstraklasa spada, ten wchodzi, ten zostaje. Tak samo jak i tu. Jak myśmy grały, było wiele mniej tych drużyn. No. 50 lat temu, gdy Orły Górskiego okrywały najlepsze reprezentacje świata, nikt tak naprawdę na poważnie nie myślał o tym, by w naszym kraju to panie grały w piłkę. Przecież w Sosnowcu kobieca sekcja została powołana w 1974 roku i jej trenerem został wówczas Tadeusz Maślak, a jak głosi legenda, zawodniczki podobno z całego kraju zgłaszały się do tej drużyny na potęgę. Dla mnie nie było problemem grać w piłkę. Ewentualnie tam ustawienia te taktyczne. Były osoby, które w tym czasie, co ja przyszłam, i one też przyszły. Testów nie było żadnych, ale ona przyszła raz, drugi na trening. Widziała, że się ewidentnie nie nadaje. Czasami trener powiedział, że szkoda dla niej sprzętu. Było coś takiego. Więc one rezygnowały. No nie miały tego czegoś, no bo jednak no coś trzeba mieć, żeby grać. To takie wszystko... Te dziewczyny to takie chłopaczyska, nie? Luzik, nie? O, obóz pierwszy w Węgierskiej Górce byłyśmy. Matko, jakie tam były warunki. Szło się do potoku i tam się pukało. Spodnie od dresu, getry. Ręce to lodowate miałyśmy. Takie warunki były. Gdzie to dzisiaj porównanie? No nie było warunków, to nigdzie nie było. A dzisiaj jakie wymogi są? Kurde. Człowiek przychodził do domu i dopiero się mył, nie? A jakoś was ale oszczędzali, jak się zdarzało, że były miesiączki albo... Co ty? Jak cię mogli oszczędzać? Co, dzisiaj to są możliwości, bo masz czopki, wszystko, a wtedy co, wata? A grawką się przypinało do majtek. A tu biegaj tyle czasy. To nieraz to dobrze, że były spodenki obcisłe, to ci nie wyszło, nie? I tak się uflogałaś, no bo co? To jest wysiłek, nie? Starałaś się, a to dwie pary majtek zakładałaś. Śmiałyśmy się, wiadomo, że to był, wiesz, wspólny temat, nie? Każdy to przeżywał na swój sposób. A. Warunki to były takie, no, nędzne, można powiedzieć. Odejdź, fokus. Klub dawał nam koszulki, spodenki, dresy może też były, ale takie jakieś, też takie słabe. A tak więcej żadnych butów nie dostawałyśmy. Buty były we własnym zakresie. Potem chyba coś kupowali, ale to też tylko korkotrąbki. No nie było. Nawet gdyby człowiek chciał kupić, to nie było gdzie. Ja pamiętam, jak koleżanka moja właśnie ta, co grała w siatkówkę, mi tak, mam spodenki Adidasa, chcesz? Ja mówię, pewnie, że chcę. No i dała mi takie do siatkówki. Ja mówię, ty, ale one są takie do siatkówki, to takie majtki, mówię, są. No ale to tak jak mówię, one miały wszystko, na przykład tej siatkówce, a my nie miałyśmy nic. U nas to wszystko to było takie w powijach, to wszystko się tak zaczynało. Tak, Zosia sama mówiła, ile Zosia tu na podróż straciła, jak ona tu jeździła tymi pociągami pasażerskimi, nie? 23:20 to byłam w Żarach, 2 godziny czekałam i jechał zawsze taki pociąg do Krakowa Głównego. Także w Katowicach byłam, tak licząc, już teraz nie pamiętam, pewno 7-8 rano, ale zazwyczaj to przyjeżdżałam rano, grałam mecz i wieczorem wracałam do domu i od razu praktycznie szłam do pracy, bo ja pracowałam od 6 do 14. Zresztą nie tylko ja, tylko wszystkie dziewczyny, tylko one miały troszkę bliżej, to może mniej dopłacały, nie? Danusia Zgryźniak pracowała fizycznie w jakiejś kopalni, Bogusia pracowała w kuchni, Basia Juda też fizycznie pracowała, nie pamiętam co Krysia Pietrzak robiła. No większość, ja pamiętam chyba były 3 kucharki, nie? Także z jedzeniem nie było problemów, jak gdzieś jechaliśmy, bo dziewczyny zawsze padały do kuchni, dawajcie nam jakieś tam produkty, to my dziewczynom jedzonko dobrze zrobimy. Atmosfera była, naprawdę wspaniała była atmosfera. Od początku tak jeden drugiemu to i butów pożyczył, słuchaj, bo ty wejdziesz, to dobra, to weź moje korki. No bo niestety tego sprzętu wtedy nie było, ale była to jedna wielka rodzina. Nasza drużyna to była nasza druga rodzina, można powiedzieć. Tu już nikogo nie było. Chyba była za brak komunikacji. Za daleko sobie wypuściła. A to przerwa na co? Na wodę. Chyba gorąco. Gorąco to było jak my grałyśmy, to było upały. Po 30 to jest... Gorąco, matrysk. Ja bym tutaj kurtkę zakładał. Matrysk miały wcześniej, nie? Na boisku, bo tutaj trawa była zgroszona. Proszę cię, Ameryka. I miałyśmy też matrysk. Było to. Na pewno na trybunach są jeszcze kibice, którzy pamiętają te pierwsze lata funkcjonowania sosnowieckiej lokomotywy. Przecież to był czas, kiedy PZPN nawet nie organizował rozgrywek kobiecej ligi. Dopiero początkiem lat 80. już pod auspicjami związku zostały zorganizowane pierwsze Mistrzostwa Polski, ale ze względu na sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju te mistrzostwa rozgrywane były na raty. I to jest też bardzo istotny moment w historii Czarnych Sosnowiec, bo wówczas pojawia się postać Zbigniewa Kubickiego. To były piłkarz Zagłębia Dąbrowa Górnicza, a w ówczesnym czasie pracownik sosnowieckiego węzła kolejowego. I kiedy właśnie Kubicki zastąpił na stanowisku trenera Tadeusza Maślaka, dla Czarnych przyszły tłuste lata. To też dzięki niemu pani Irence Putorak wybudowali nowy budynek, nowe szatnie. Dziewczyny dostawały zwroty za dojazdy na treningi czy na mecze. Wprowadzał stopniowo etaty tutaj dla zawodniczek. No, trzeba było dbać o obiekt, także musiałyśmy sprzątać budynek, o te szatnie dbać. No to wszystko, co się działo w budynku, musiało być na pikuś glan coś zrobione. No i równocześnie trenowałyśmy codziennie. Ale tylko nas było parę osób, natomiast reszta to pracowała, no bo też daleko i nie każdy był wtedy na kolei, nie? I pamiętam taki jeden trening, że taką wymyślił nam przebieżki, takie sprinty, nie sprinty. 7 czy 8 dziewczyn było niedysponowanych. I tak stanęłyśmy, on tak, a wy co, nie biegacie? Taki zdenerwowany. No i jedna Tereska się odważyła, no bo sytuacja trenerze jest taka, nie inna. Stanął. To dlaczego mi tego nie mówicie? Skąd mam wiedzieć? Tak mówię, zmieszał się w sumie. I potem on se zaczął to notować. I on generalnie pytał dziewczyn, czy która się słabiej czuje, czy jest w niedyspozycji. Także takie pytania zadawał, bo na początku nie było takich pytań. Po prostu podchodzili do nas, jak na przykład był taki jeden trener. No, biegaj tam, no, o, znowu ci się nie chce. Stanęła jak święta krowa. No i to jest... wulgaryzmy były taki. Był nieprzyjemny. On zawsze trenował z facetami. Gdzie faceci mieli kasę, a myśmy tej kasy tak praktycznie nie miały, więc no facet, no bez przesady, nie? I ten zespół był zgrany. Na boisku stanowiłyśmy jedność. Nie było tam, że coś tam. Nie, na boisku byliśmy jednością i to było najważniejsze. To była taka jedna radość. Jedziemy, Boże, mecz mamy zagrać, a może wygramy, a może coś tam. Nie licząc na jakieś trofea, na jakieś pieniądze. Nie. Myśmy chciały wygrać. Chciałyśmy być najlepsze. O, to chciałyśmy być. Tempo. Kobiety kopią w piłkę. 83 rok, jakby to była sensacja, że kobiety kopią w piłkę, także to się różni. Sport. Panie w roli Bońka i Smolarka. Sport. Sukces piłkarek czarnych Sosnowiec. Tempo Kraków. Mistrz pokonany. Czarni Sosnowiec w finale przegrali z Pafawagiem Wrocław. Jedynym takim przeciwnikiem, tak jak dla nas wtedy, to był jednak ten Pafawag. Serducho waliło. Koleżanka jedna, ta Ania, to pamiętam, zawsze biegunki dostawała. No to nerwy, nie? To się działo w naszych głowach, że ten pierwszy oficjalny puchar musi być w czarnych. Że my musimy mieć ten puchar. To była walka przez 90 minut niesamowita. I pamiętam, jak dziś w pierwszej połowie to było chyba, czy w drugiej, Klim upadła, ja mówię, Zosia, co ci jest, ona wini. Ja mówię, Zosia, przestań, czas leci, wygrywamy. Halo, halo, tu Warszawa, stadion Marymontu. Właściwie powinienem powiedzieć dobry wieczór. Finałowy mecz o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet. Ja myślę, że trener zespołu Sosnowiczanek Zbigniew Kubicki był bardzo zadowolony, bo od pierwszych minut Sosnowiczanki narzuciły swój sposób gry, zepchnęły Wrocławianki do obrony i Marzena Jamrozy strzeliła pierwszą bramkę. No i potem uwaga, znowu mija kwadrans. Czarne nie rezygnowały z dalszych ataków, wykorzystywały bardzo ważne. Wiatr w plecy, tak, tak, wiało dość mocno, Szewczyk strzela na 2-0. Wystarczył jednak moment nieuwagi, jeśli chodzi o defensywę czarnych. Elżbieta Bernacka po samotnym rajdzie lewą stroną piłkę dośrodkowała. Krótkie wybicie przez Annę Latoszek. No i był gol, gol Bernackiej dla zespołu Pafawagu. 2-1. Tak, 2-1 i tak się skończyło. Czarne zdobyły piłkarski Puchar Polski. Po raz pierwszy w historii. Puchar jedzie do Sosnowca. Do usłyszenia. Ten mecz na pewno utkwi mi do końca życia. Wiedzieliśmy, że to przejdzie do historii. Najbardziej upragnione zwycięstwo, jakie ja odniosłam w swojej karierze. Autokarem wracaliśmy z Warszawy. Śpiewaliśmy całą drogę w tym autokarze. Całą drogę nasze szaliki żeśmy powystawiali przez okna w tym autokarze. To dało po meczu takie zadowolenie, że gdyby człowiek mógł, to by jeszcze raz rok się do tego meczu przygotowywał. Mistrz Polski na otwartych, mistrz halowy i Puchar Polski. Zrobiłyśmy w ciągu jednego roku. Także to jest... To się chyba nie zdarza. No, rzadko się zdarza. Ale naprawdę byłyśmy wtedy na fali. To wszystko dzięki Kubickiemu. Wielki sukces piłkarek czarnych Sosnowiec odbija się szerokim echem w środowisku piłkarskim. Nie wierzycie? Przenieśmy się na chwilę do telewizyjnego studia Lato, gdzie goszczono wicemistrzynię Pucharu Polski, bo w końcu tak, o piłkarkach nożnych Pafawagu można powiedzieć, przegrały w finale Pucharu Polski z czarnymi. Jan Tomaszewski, jeden z najlepszych bramkarzy w historii piłki nożnej, człowiek, który zatrzymał Anglię, zmierzył się właśnie z wicemistrzyniami. Najpierw stał w bramce, a potem wszedł do studia na wysokości swoich piersi, trzymając dwie duże piłki. O, właśnie, to jest nasz... Tak, ponieważ zespół damski, także ja też tak, tymi dwoma piłkami. No bardzo ładnie. Tylko się tak zastanawiam, czy... Może się narażę kobietom, na pewno. Czy jednak kobiety nie powinny robić to, do czego zostały stworzone? A czy zostały stworzone do piłki? Baba w piłkę nożną. To jest męski sport. Jaki męski? Baba do garów. A faceci nie są kucharzami? Też są w garach. Najlepiej ich zamknąć, wiesz, do klatki, o. Nie mają nic do powiedzenia, nie? Mówię ci, że te, co chciały założyć rodzinę, to założyły, ale te, co grały, to nie. Zawsze to mąż. No to wiadomo, że już się zajęła czy dziećmi, czy domem. To już są inne obowiązki. Wtedy się nie myślało o tym. Tu się jakimś takim żądnym było chyba tych efektów, wiesz. Dobrych wyników, nie? Pojechałaś tu, tam. A tak to byś siedziała w domu. No i też apetyt rośnie. W miarę jedzenia, no. Tak. Nie możemy absolutnie zapominać o tym, że ze Zbyszkiem Kubickim na trenerskiej ławce Czarni Sosnowiec aż czterokrotnie sięgali po Mistrzostwo Polski i ta drużyna, w co trudno teraz uwierzyć, była niepokonana aż do 1987 roku. I gdy kluby innych miast patrzyły z zazdrością, to zagraniczni skauci zaczęli szukać okazji, bo piłkarki z Sosnowca stały się naprawdę łakomym kąskiem dla tych bogatych zachodnich drużyn. No i nic dziwnego, te oferty wreszcie zaczęły spływać. Zaczął się ten okres, że już granice pootwierali i dziewczyny miały możliwość wyjechać. Także kto potrafił to wykorzystać, to wykorzystał. No to był troszeczkę inny świat, jak w tamtych czasach u nas w PRL-u było. No. Tutaj trzeba było z kartkami iść, żeby coś kupić, czy buty, czy kurtkę. A tam człowiek jak zobaczył te sklepy, te ulice oświetlone, te parki, a już nie powiem o stadionach, o szatniach. Więc zaczęły się już między nami już te dyskusje, że no może by człowiek gdzieś pojechał, no ale gdzie, a może do Niemiec, bo najbliżej, a może tam, a może tam. Byliśmy na turnieju w Belgii i dostałam propozycję. Podpisaliśmy kontrakt oficjalnie najpierw na jeden rok. Etaty nie wchodziły tam w grę. Ja przez 12 lat najpierw pracowałam w fabryce czekolady, a później po zdaniu egzaminów poszłam do więziennictwa. Ale stworzyli nam dobre warunki, dostaliśmy mieszkanie, dostaliśmy samochód od sponsora i od nas praktycznie naprawdę zaczęła się plaga wyjazdów i każdy jak dostał tą szansę za granicą grać, to chciał tego spróbować. Miał być rok? Miał być rok, ale zrobiło się teraz 31. Czy dwa nawet. Mistrzowska drużyna krok po kroku zaczęła tracić te swoje najważniejsze ogniwa, a jakby tego było mało, Zbigniew Kubicki, mówiąc kolokwialnie, nie mógł się dogadać z jednym z działaczy i postanowił z Czarnych odejść. Zastąpił go Witold Dudek, który wprowadzał swoje metody pracy. Jak nie było tych pieniędzy, albo one były takie, że były niewidoczne, to była chęć tego grania, a potem, gdy zaczęły się te pieniądze, to już tak co po niektórzy inaczej na to patrzyli, nie? Nie było tej radości, nie było już tych dziewczyn, przychodziły następne, no i zaczęło się tak, ty idź na wagę, ty się zacznij odchudzać, ty zacznij, to ja mówię, no ale Boże kochany, przecież źle nie wyglądam, ja nie jestem wiadomo jaka, nie? Tej nie wezmą, no wtedy podziękowali chyba też Zości za granie, bo stwierdzili, że jest za stara, co nie była wcale taka stara, nie? Trener zamiast ją wezwać jako kapitana i powiedzieć otwarcie, ona przyjechała na turniej i mówię, a tyś przyjechała? A przecież ciebie nie ma w składzie. Ja mówię, jak ty, Teresa, gadasz? Ja mówię, Teresa, jak ty gnojków tego Dudka, to ja powiesz, ja na ten turniej jadę, bo chciałam w Karlowych Warach, piękne miasto. Pojechałam na ten turniej i stoją dziewczyny i widać po minach, że tak im głupio, a ja nic, a dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No to nie ma odwagi nic powiedzieć. A miałem taką formę na tym turnieju, ja nie wiem, co mi się stało. I pamiętam, wracamy, ten czas bez Bucha, żeśmy zdobyli, ten tam się przykleja, Zosia, jaka ty dobra jesteś. Widzimy się za tydzień na meczu, mówię, że oczywiście się widzimy. No i tak się nasze drogi rozeszły. Czyli już... Nie, w ten czas po tym upokorzeniu to... W 87 roku, o nawet data, 10 września, wszystko mam. Zwróciłem się z podaniem o Czarnych, o zwolnienie i na tym się skończyła moja więź z Czarnymi Sosnowiec. Niczego nie żałuję, niczego bym nie zamieniła. Ja myślę, że jakby nie było piłki nożnej w moim życiu, to by był inny sport. Ale w piłce się po prostu zakochałam, nie? To była moja miłość. Idzie. Patrz, jak weszła. No i wejdzie do tyłu. Stosnowiczanki teraz spokojnie w środkowej części boiska wymieniły 2-3 podania i teraz prostopadła piłka w pole karne. Tam jest Amelia Kłosz, ta sytuacja, strzał, gol! 2-0, Czarni Sosnowiec prowadzą już w tym spotkaniu. I to jest doskonała sytuacja, bo tylko kataklizm może w dniu dzisiejszym Czarnym odebrać zwycięstwo i tylko kataklizm może Sosnowiczankom odebrać brązowy medal Mistrzostw Polski. No bardzo ładne, no ale pomyślała po prostu, prawda? Ale trzecie miejsce, cienko. Cienko? My byliśmy do czegoś innego przyzwyczajone. No tak, no tak. Myśmy cały czas grały albo pierwsze, najgorszy przypadku mieliśmy drugie. U nas było albo wszystko, albo nic. Albo nic. Koniec spotkania na Arcelor Victor Park. Odpowiedzmy wspólnie wszyscy razem. Kto wygrał mecz? Kto? Kto? Fajnie, że to się to rozwija. Nie tylko mężczyźni. Myśmy tą pustynię przetarły. Doszłyśmy do wodopoju. O, one zbierają teraz owoce. No taka prawda. Tak jak we wszystkim, nie? I nikt z zewnątrz tego nie zrozumie. I ja kiedyś nie rozumiałem też, dlaczego one grają w tym klubie. Dlaczego wybrały mecz? Dlaczego wygrały mecz? Dlatego jesteś czarną dziewczyną, bo w twoich żyłach płynie błękitna krew. Po zielonej murawie niebieskie płyną mistrzowskie KKS. To był reportaż Czarne Małgorzaty Lachendro z Radia Katowice. Zrealizował go Jacek Kurkowski. Klub Trójki. Audiodokument. A ja mam dla Państwa jeszcze oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Michał Matus czeka cierpliwie na te telefony i mogą być te, które nie szczędzą entuzjazmu polskim piłkarkom albo od tych, którzy z oburzeniem słuchali niektórych fragmentów tego reportażu, a myślę, że było gdzie się zdenerwować, a może są takie panie, które chciały się realizować w sporcie i to się nie udało. Albo wprost przeciwnie, udało się. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony, a ja pędzę do Katowic bardzo szybko, bo jak w każdym poniedziałkowym klubie, autorka reportażu jest z nami, Małgosia Lachendro. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Małgosiu. I ja od razu powiem, że ten właśnie reportaż otrzymał stypendium imienia Jacka Stwory. Małgorzata wygrała konkurs, a jurorów zachwyciła i forma, i odkrycie tej historii, która tak do końca nie została nigdy opowiedziana. I wiem, że panie, o których opowiedziałaś, którym przywróciłaś głos i pamięć, były ci bardzo wdzięczne. To jest dość niezwykłe, prawda? Żeby nikt nie zanurkował w tę historię kobiecego sportu dotąd. No właśnie one się czuły takie trochę zapomniane. Tak, to, nie wiem, czy to słychać w reportażu akurat, bo starałam się, żeby reportaż był jednak o czymś innym, ale jest w nich też trochę takiego żalu, że stulecie w zeszłym roku klubu, tam był jakiś specjalny mecz jubileuszowy i tak dalej, ale tuż przed tym meczem one się czuły jakieś takie pominięte w tej całej historii, nawet przez klub, ale także właśnie przez archiwalia. Ja potem próbowałam znaleźć jakiekolwiek wywiady z nimi z tamtego okresu, jak one wygrywały ten pierwszy skład, czyli 50 lat temu. Nic się nie zachowało, ani w Radiu Katowice, ani w Polskim Radiu, w archiwum. No i pytałam wszędzie, dlaczego tak jest, że tych materiałów archiwalnych nie ma. No przecież skoro były organizowane Puchary Polski, to przecież ktoś musiał z nimi rozmawiać. Właśnie. I nikt nie rozmawiał. Być może rozmawiał, ale nikt nie uznał, że to należy zachować dla potomnych. Może tak. Ja na chwileczkę z panią Anią się połączę. Dzień dobry, bo jest z nami słuchaczka. Dzień dobry, dobry witam wieczór. Bardzo serdecznie. bardzo się cieszę, że jest taki temat w Trójce. Ja jestem już babcią. Mój mąż grał w piłkę nożną, mój syn grał w piłkę nożną, mój wnuczek teraz grał w piłkę nożną, ale powiem tak, jak chcemy oglądać piłkę nożną w telewizji, to oglądamy kobiety. I naprawdę, oni też? Obydwaj, tak? Ta waleczność i naprawdę jesteśmy zachwyceni. Przepraszam, oglądamy też mecze takie kultowe. Ronaldo też tam czasem wpadnie. Prawda, jakieś tam, ale jesteśmy wszyscy za kobietami i bardzo, bardzo ja nie wiedziałam w ogóle, że w tych czasach była piłka nożna kobiet. No, ja pani powiem, że w 57 roku w sąsiednich Katowicach, bo mówimy oczywiście o Sosnowcu, Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej wystąpił z pismem o wydanie zakazu gry w piłkę nożną przez kobiety. Także no, to były takie czasy, w których no, w jednym momencie jedno i drugie mogło się dziać. Naprawdę, dlatego bardzo serdeczne podziękowania dla tych pani. Ja nie miałam pojęcia, że w ogóle ta Liga Kobiet była w tych czasach. Naprawdę, nie wiedziałam. Ja teraz obserwuję, teraz to oglądam. No teraz to awansowaliśmy, że to przecież jedziemy do Szwajcarii. Wspaniała. Właśnie, być może sukces, dziękujemy pani Anno, być może sukces właśnie niezwykły tych kobiet, które jadą teraz piłkarek, które wyjeżdżają w tym roku do Szwajcarii na mistrzostwa. To właśnie początek. Miał gdzieś miejsce w tym kobiecym futbolu w Czarnych Sosnowiec. Małgosiu, ja mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, bo wiem, że ty nie chciałaś, żeby wyszła z tego opowieść taka na wskroś feministyczna. I zastanawia mnie, dlaczego, bo ona wyszła rzeczywiście, no te sceny z no, ikoną, człowiekiem ikoną, człowiekiem, który zatrzymuje Anglię, z Janem Tomaszewskim, no to chyba zostaną nam długo w pamięci. Dlaczego nie chciałaś tego tak pokazać właśnie? Znaczy ja czułam, że to i tak jakby się opowie jakby w ten sposób, ale nie chciałam, żeby przyćmiło jakby samych tych bohaterek i ich pasji, bo one nie do końca tak to wtedy odbierały, że jakby walczą z jakimiś stereotypami i tak dalej. One w tych opowieściach jakby nie utożsamiłyby się pewnie jako feministki. My możemy je tak myślę do z całą pewnością gdzieś tam teraz nazwać w ten sposób, że przecierały jakiś szlak, że właśnie żyły poza tą tradycyjną taką rolą, że gdzieś tam wyszły, ale one by się tak nie nazwały, więc starałam się, żeby to wybrzmiało, znaczy nawet jakbym się nie starała, to i tak jakby ta historia się układała w ten sposób, prawda? No, to jakby dokładnie. Nie dało się od tego uciec. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze zwracam tutaj uwagę, bo lubię państwu podpowiadać tę taką kuchnię i smaczki nie zawsze dostrzegane, jak tu pięknie jest rozpisana narracja na głosy komentatorów sportowych. To jest świetny pomysł, gratuluję ci go bardzo. Musiałaś namawiać kolegów sportowców, bo to są głosy Radia Katowice, bardzo zresztą znane. Musiałaś ich namawiać długo, żeby weszli w te konwencje. Znaczy zgodzili się bardzo chętnie, ale potem problem był trochę z czasem, bo wiadomo, sportowcy biegają od meczu do meczu. Dokładnie, ale udało się. Na szczęście dla mnie to też był takie bardzo ważne, żeby nagrać to w ten sposób, bo zrobiła się z tego pierwsza relacja meczu kobiet kiedykolwiek w Radiu Katowice. Nie było tego typu relacji z meczu właśnie. To dużo możemy naprawiać. Dobrze, Katowice zostawiamy. Pędzimy do Gdańska, a w Gdańsku jest Joanna Wiśniowska, dziennikarka Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów. Bardzo się cieszę, że jest z nami. Dla niej sport, a szerzej mówiąc kobiety w sporcie są prawdziwą pasją. To jest wspaniała historia, Joasiu, prawda? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie. I ja tak się zastanawiam, bo no troszeczkę i ja używam takiego określenia, no ale tak wychodzi oczywiście, że to jest taka feministyczna historia. Ale czy to jest na pewno historia tylko o płciach, czy też tak naprawdę o ludziach? Bo zobacz, jak różne są postawy tutaj, tak? Pełen zrozumienia ten trener Zbyszek Kubicki, a z drugiej strony właśnie Jan Tomaszewski, który wchodzi do studia z piłkami w okolicy piersi i mówi to, co mówi dzisiaj. Wiadomo, takie są słowa w ogóle niedopuszczalne, nie do pomyślenia wręcz, no ale jednak. Wiesz co, ten feminizm zawsze tak wybrzmiewa bardzo groźnie, jakby to jakieś coś strasznego było, a dla mnie definicją feminizmu jest to, że to jest po prostu walka o równe prawa. I większość kobiet, które na co dzień walczy od lat, walczy na co dzień, teraz też, no to są po prostu osoby, które chcą równości. No i te piłkarki, jakby je nie nazwać, nawet tym strasznym dla niektórych słowem feminizm, były takimi osobami. One po prostu chciały dla siebie równych praw, żeby mogły kopać piłkę, tak jak kopią to mężczyźni. Oczywiście super jest to, że na swojej drodze trafiły na osoby, tak jak ty mówisz, o opowieści o ludziach, które właśnie nie zwracały uwagi na to, że trenują kobiety, tylko trenują osoby, które kochają piłkę nożną, bo kobiety, no, jakby jak rozmawiałaś wcześniej, rozmowa się toczyła, mi cały czas przypominała się historia, wspomniałaś o tym zakazie, o tym, że chciano, żeby zakazać kobietom grę w piłkę nożną. Takie zakazy istniały w świecie, choćby w Wielkiej Brytanii, w Anglii, gdzie wynaleziono w ogóle futbol. I podczas gdy mężczyźni walczyli podczas I wojny światowej, kobiety w zakładach pracy, w przerwach grały w piłkę, ściągały dziesiątki tysięcy osób na stadiony. No i zakazano jej w pewnym momencie, stały się zagrożeniem. Mężczyźni wrócili z wojny i to oni mieli być tym najważniejszym ogniwem piłkarskim. I w latach 20. zakazano w Anglii gry w piłkę kobietom. Zakazała federacja wynajmowania kobietom boisk sportowych, piłkarskich po prostu. I ten zakaz obowiązywał do lat 70., więc to jest bardzo długi okres czasu. Pół wieku, gdzie kobiety po prostu nie mogły kopać piłki tylko dlatego, że były kobietami i rzekomo to miało wpływać na ich problemy zdrowotne. Miałyby mieć jakiś problem, nie wiem, z zajściem w ciążę. Tak, ja gdzieś bardzo czytałam takie opinie, że nawet lekarze, tak, że jak się piłkę przyjmuje tutaj w okolicach piersi, to powoduje raka. No są takie cytaty ze specjalistów, tak, wyciąganych. No ale to jest szerszy zdecydowanie oczywiście problem dotyczący kobiet w ogóle w sporcie. 100 lat temu na Igrzyskach Olimpijskich w tym samym Paryżu, gdzie w zeszłym roku współzawodniczyła jedna kobieta. A teraz na przykład Polki to głównie reprezentantki wróciły z medalami, prawda? To jednak jest ta zmiana przeogromna. Jest zmiana Baron de Coubertin, czyli twórca nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, przewraca się w grobie, dlatego że on w ogóle nie wyobrażał sobie, że kobiety mogą rywalizować w sporcie, w jakiejkolwiek dyscyplinie. To potem stopniowo MKOL popuszczał te granice, przesuwał i tak kobiet procentowo uczestniczy teraz w Igrzyskach już tyle, ile mężczyzn. No u nas tak się składa, że kobiety, które nie rządzą w polskich związkach sportowych i mają niewiele do powiedzenia w polskim sporcie, przywiozły więcej medali. I panowie działacze, i czy to na czele z prezesem PKOL-u, czy też nawet pan prezydent, który tłumaczył, czemu odesłał do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o sporcie, podkreślałem, że przecież nasze panie to pokazują, że mają coś do powiedzenia w sporcie, medale przywożą. A to, że nie mogą wpływać na decyzje, które decydują o ich życiu, to jakoś zapominają o tym. Ty mówisz o ich życiu sportowym oczywiście, bo przecież to związek decyduje, jak się szkoli, gdzie się szkoli, tak? Kto jedzie na igrzyska, a kobiety nie mają na to wpływu, bo w tych związkach ich nie ma. I myślę, że ten związek sportowy, to hasło, to w ogóle jest taki temat, który mogłybyśmy tutaj omawiać pewnie do końca audycji i tak by zabrakło czasu. No właśnie, ale czy to, co proponuje w tej chwili Ministerstwo Sportu, a takie propozycje są, Sejm już nawet podjął odpowiednie decyzje, to rozwiąże sprawy, czyli kwoty, tak? Kwoty w zarządach związków sportowych. No tak, bo jest tak, że prezesami w polskich związkach są mężczyźni, członkami zarządu głównie są mężczyźni, w wielu komisjach też w większości są to mężczyźni. Kobiety stanowią niewielki procent osób, które decydują. I Ministerstwo Sportu wyszło z taką inicjatywą w ubiegłym roku, mając na czele wiele sportowczyń, czy to byłych jak Monika Pyrek, czy obecnych jak Katarzyna Zilman. No właśnie, żeby one były twarzami tej zmiany, żeby one mogły być, bo to chodzi o takie rzeczy jak na przykład kwestie związane, nie wiem, z ciążą, z prawami pracowników, jakimi są zawodnicy. No i ministerstwo proponuje tak sztucznie, ale przypomnijmy, że w polskiej polityce tak samo było, że najpierw wpuszczono kobiety na listy wyborcze sztucznie po to, żeby zrobić im miejsce. Potem to się gdzieś reguluje, potem pojawiają się te polityczki, które znamy z mediów. Gazet, że dużo, dokładnie tak. Tak. Ale ktoś im stworzył tę możliwość i tutaj jest tak samo. Przecież, no i właśnie, jeżeli są związki powyżej 5 członków zarządu, no to nowelizacja ustawy mówi o tym, żeby 30% stanowiło, i uwaga, co tu jest ważne, kobiety i mężczyźni. To znaczy, to nie są zasady, które sprawiają, że tylko kobietom ma być lepiej. Znaczy, jeżeli jest związek, próżno szukać takiego w Polsce, w którym to kobiety by dominowały, no to w takim wypadku jest to szansa dla mężczyzn. Ja podam taką ciekawostkę. W Polskim Związku Łyżwiarstwa był taki moment, w którym owszem, więcej kobiet było w zarządzie, ale prezesem był mężczyzna, jego zastępcą był mężczyzna, więc nawet jeżeli kobiety są, to niekoniecznie mają decydujący głos. Podejmują decyzję. Dokładnie. A badania jasno pokazują, że obecność, większa różnorodność w zarządach to wpływa na podejmowane decyzje, to wpływa na rozwój tych związków. No, w jakiś sposób, oczywiście podkreślamy, że wszyscy jesteśmy równi, ale jako kobiety jesteśmy inaczej socjalizowane w społeczeństwie i mamy inne doświadczenie tych pewnych, no właśnie, ale czy życiowe. Ty w ogóle widzisz szansę na taką zmianę przy tych takich bardzo zapiekłych związkach zawodowych, znaczy związkach sportowych, jak nie wiem, PZPN, czy to jest w ogóle, to wchodzi w grę, tak? Zawsze można znaleźć jakiś kruczek, że FIFA się nie zgodzi na ingerencję i tak dalej, prawda? No właśnie pan prezydent znalazł kruczek i przyczepił się do innej rzeczy, to w związku z zawodnikami i ich prawami, które, bo ta ustawa to nie zmienia tylko jakby sytuacji kobiet, ale też kwestie zawodnicze po prostu. I odesłał to do Trybunału, a to oznacza, że ta zmiana, kiedy nadejdzie, nie wiemy. To jest bardzo trudne, bo ja widzę taką zmasowaną akcję w mediach, na kanałach YouTube'owych pewnych znanych dziennikarzy, postaci medialnych i mówiących o tym, że, no, że w ogóle niektóre kobiety to nie zasługują i w ogóle skąd wziąć jedni szefowie związku, znaczy szef jednego związku powiedział, to my będziemy teraz panie sprzątające przebierać na siłę, żeby one były członkiniami zarządów. Jest bardzo duże lekceważenie wobec tak, tego. Tak, to jest przykład po prostu jakiegoś wręcz absurdalnego argumentu, prawda, że no, zawsze w takiej jeśli jest jakaś propozycja, to my skrajnie reagujemy, jakby odwracając sytuację zupełnie odwrotnie, także żeby zamącić troszeczkę, tak? Żeby nie pokazać tego, że rzeczywiście tych kobiet w związkach sportowych brakuje. Albo na przykład no jednak cały czas istniejący problem niedofinansowania kobiecych sportów, prawda? To jest kolejny temat, o którym pewnie byśmy mogli mówić bardzo długo. No i tutaj ten podstawowy argument, z którym się wszystkie kobiety pewnie w sporcie zmagają, czyli ten argument pod tytułem, no ale mężczyzn i tak ogląda mężczyzn w sporcie i tak więcej kibiców ogląda. Czyli po prostu piłkarek mniej, ale piłkarzy więcej. No oczywiście, że tak jest. Co tutaj dużo gadać? Tylko no właśnie, ja tak myślę sobie, że 9,5 osoby na 10, które poznaję, jak się dowiaduje, o czym ja piszę, to mi wyciąga ten argument, że kobiety to one chcą zarabiać tyle, ile mężczyźni. Ja też bym chciała zarabiać tyle, ile piłkarze i w ogóle każdy by pewnie chciał zarabiać. A to ja nie bym o to tylko chodzi. Ile Ronaldo. No, to tak z górnej półki poleciałaś, a ja ci powiem, że chciałabyś już zarabiać tyle, ile jakiś trzecioligowy piłkarz. Mm-hmm. I już byś była zadowolona. Ja już bym była zadowolona. Ale to prawda. To chodzi o to, że piłkarki są pracowniczkami i każdy pracownik chciałby mieć jakiś minimum swoich praw. I w momencie, w którym odnoszą kontuzję, czyli idą na L4, chciałby po prostu mieć wypłacaną wypłatę, tak? Mieć pieniądze, bo nie mogą w tym momencie wykonywać swoich zadań, a najprawdopodobniej kontuzje odniosły podczas wykonywania, jakby w momencie, kiedy były w pracy. To jest bardzo podstawowa rzecz. Jeżeli zachodzą w ciążę, to też chciałyby móc zajść w ciążę ciągle i pójść na macierzyński. Jeżeli dla kogoś to ta walka o taką równość jest problemem, to ciężko w ogóle podejmować ten temat. Ja nie wierzę, że piłkarki, znaczy, bo jakby konflikt o równe płace też odbywa się, powiedzmy, na poziomie reprezentacyjnym, bo tak samo piłkarki reprezentują nas, jak piłkarze. Mhm. I tu jest kwestia tego, że okej, odnosicie mężczyźni większe sukcesy, otrzymujecie większe premie. Gdzie jest problem? W klubie jest to inaczej. No to jest już kwestia do ustalenia, ale ja nie słyszałam, żeby piłkarki klubowe protestowały, że zarabiają mniej niż piłkarze, bo one znają realia, tak. Więcej osób ogląda mężczyzn. Tylko też stwórzmy przestrzenie, w których można oglądać kobiety, bo jeżeli nie ma gdzie kobiety oglądać, jeżeli o kobiecym sporcie opowiada się w sposób bardzo infantylny, w ogóle to też są badania naukowe. Na przykład doktor Natalia Organista z warszawskiego WF-u, czy profesor Honorata Jakubowska. One prowadzą badania, w których udowadniają, jak mówi się o sporcie kobiet. Jak w ogóle nie ma przestrzeni w mediach sportowych. W mediach sportowych rządzą mężczyźni. Dziennikarki sportowe najczęściej są po to, żeby wyglądać, a bardzo wiele z nich jest merytorycznie przygotowanych, żeby po prostu być, opowiadać o tym sporcie. No wiesz, przed chwilą słyszałyśmy, nie, że pierwszy mecz kobiet komentowany na antenie radiowej przez, zresztą skądinąd, mężczyzn, sprawozdawców sportowych to był, nie? To też jest właściwie zabawna sytuacja, kiedy wiemy, że akurat konkretnie ta drużyna wielokrotnie zdobywała Mistrzostwo Polski. No tak. I ja widzę teraz, jak nasze piłkarki dostały się na Euro, jak nagle wielu dziennikarzy, kolegów przejmuje ten temat, mimo że nie zajmowali się tym nigdy i uważają, na przykład mówią, no ale jak mamy, o czym mamy pisać? O sporcie będziemy pisać. Tylko że wcześniej dla nich to nie był sport, tylko teraz jak pojawiają się sukcesy. Ja chciałabym bardzo opowiedzieć o jednej rzeczy a propos tego reportażu, dlatego że to jest, tak jak mówisz, opowieść zapomniana, opowieść nieopowiedziana, już teraz opowiedziana, oddana głos, ale jest taki film Copa 71. To jest... Czyli to jest Rachel sprawa nie Ramsey. Tylko polska, prawda? A tak. Ten film państwo koniecznie muszą zobaczyć. To jest totalnie, to jest opowieść, to nie jest opowieść o piłce nożnej. Piłka nożna jest pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o sytuacji kobiet w tamtym czasie. Proszę sobie wyobrazić, że w 71 roku, mimo tego, że FIFA była bardzo przeciwna, na stadionie w Meksyku, na te drugie nieoficjalne w historii Mistrzostwa Świata Kobiet, przyszło na stadion 100 tysięcy osób. I to tylko, nie tylko raz. I to jest... Ja miałam okazję prowadzić dwa spotkania z reżyserką tego filmu i pytam ją, jak to jest możliwe, że na stadion przychodzi po 100 tysięcy osób, są sponsorzy, po prostu ludzie szaleją w Meksyku. No, nieprawdopodobne rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o popularność. Jak to jest, że FIFA, która jest po prostu organizacją tak nastawioną na zysk, która po prostu jest ucieleśnieniem kapitalizmu. Jak ona, jak to jest możliwe, że to w ogóle nie wypaliło i nie skorzystano z tego? I ona mi odpowiedziała coś, co bardzo mi dało do myślenia, czyli że mizoginia jest w takim razie silniejsza od kapitalizmu i to bardzo wiele mówi o sytuacji kobiet w piłce, kobiet w sporcie i długa droga jeszcze. To jest rzeczywiście wiele mówiące spostrzeżenie. Jasiu, ja myślę, że ty od lat lubisz i zajmujesz się piłką nożną i sportem, ale dla ciebie to jest też pretekst jednak, żeby piłka po prostu objaśniała świat, prawda? Tak, dla mnie taką, od dziecka mój tata, jak podawał mi jakąś metaforę, że coś mi nie poszło w szkole, albo coś mi nie wyszło, to zawsze była to metafora sportowa. I ja robię to samo. Teraz, mając już trochę więcej lat niż jak tata mi powtarzał tę metaforę. I dla mnie sport jest doskonałą soczewką do tego, co dzieje się w społeczeństwie, do tego, co dzieje się w polityce. To jest niestety bardzo często niedoceniana przez ludzi opowieść, ale to też się zmienia, tak. No właśnie, ale myślisz, że na przykład w tej chwili jednak myśmy pożegnali się z tym przekonaniem, że wizerunek sportowca wiąże się tylko jednak z wizerunkiem mężczyzny, że to jest już naprawdę koniec? Chciałabym, ale tak jeszcze nie jest. Aczkolwiek kropla drąży skałę. I my tą audycją, mam nadzieję, też kawałeczek skały tutaj próbowaliśmy ruszyć. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Joanna Wiśniowska, Michał Matus. Była z nami oczywiście Małgosia Lachendro, realizująca audycję, Michał Załęski i Anna Dudzińska. Zachęcam państwa do kontaktu non-stop. anna.dudzińska@polskieradio.pl. A teraz już mówimy pięknie. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian,